Book 2 30 30 30 في المطعم 2 بمسعدة 2 بمسعدة 2 أريد واحد عصير تفاح ميت تبوخيم بفكشا ميت تبوخيم بفكشا أريد واحد عصير ليمون ليمونادا بفكشا ليمونادا بفكشا أريد واحد عصير طماطم ميت عقفنيوت بفكشا ميت عقفنيوت بفكشا أريد كأس نبيذ أحمر. افشار لكبل كوس يين أدوم بفكشة. افشار لكبل كوس يين أدوم بفكشة. أريد كأس نبيذ أبيض. افشار لكبل كوس يين لوان بفكشة. افشار لكبل كوس يين لوان بفكشة. أريد قنينة شامبانيا. افشار لكبل بكبوك شامبانيا بفكشة. افشار لكبل بكبوك شامبانيا بفكشة. هل تحب السمك؟ أتا أوهب دجيم؟ أت أوهبت دجيم؟ هل تحب لحم البقر؟ אתה אוהב בשר בקר? את אוהבת בשר בקר? هل تحب لحم الخنزير? אתה אוהב בשר חזיר? את אוהבת בשר חזיר? אריד شيئا بدون لحم. אני מבקש משהו בלי בשר. אני מבקש משהו בלי בשר. אריד طبق خضروات مشكلة. אני מבקש מנה צמחונית. אני מבקש מנה צמחונית. אריד شيئا لا يحتاج لوقت طويل. אני מבקש מנה שתגיע מהר. אני מבקש מנה שתגיע מהר. هل تحبه مع الأرز? תרצה אורז לתוספת? תרצי אורז לתוספת? هل تحبه مع المكرونه? תרצה אטריות לתוספת? תרצי אטריות לתוספת? هل تحبه مع البطاطس؟ ترצה את זה עם תפוחי אדמה? ترצי את זה עם תפוחי אדמה? لا يعجبني طعمه. זה לא טעים לי. זה לא טעים לי. الطعام بارد. האוכל קר. האוכל קר. لم أطلب هذا. לא הזמנתי את זה. לא הזמנתי את זה. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.